uderza łza, znowu widzę twoich ust tak piękny kształt. Jestem teraz, teraz sam, ucichł wokół szum i gwar. Wszyscy ze swoimi lub do swoich poszli żon. Kto pomoże teraz, kto znaleźć mi w tej ciszy twarz? Moje małe, którą dawno już śmierć okrutna zabrała. Pamiętam dobrze ją, jak weszła przez zamknięte drzwi. Nie mogłem w to uwierzyć, lecz ty wiedziałaś już, że to śmierć odwiedziła nasz dom. I krzyczałem, nie zabieraj jej, zostaw mało, zostaw proszę cię. Wszyscy ze swoim lub do swoich poszli żal.